بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter rituel vask, wudu. Rituel vask, wudu, er en af betingelserne for bønden. Søjlerne for wudu. Søjlerne for wudu er seks. At udføre en hensigt om at foretage renselse tahara for bønden, eller en anden gyldig hensigt ved vask af ansigtet. Det vil sige, når vandet rører ansigtet, ifølge imam al-Shafi'i. Dog er det tilstrækkeligt ifølge imam Malik, at hensigten udføres kort før ansigtets vask. 2. At vaske hele ansigtet, fra den normale hårgrænse til hagen, og fra det ene øre til det andet, både håret og huden. Men ikke indersiden af en mands tætte skæg og tætte bakkenbarter. 3. At vaske hænderne og underarmene til og med albuerne, og det der er på dem. 4. At stryge på håret eller noget af det med en våd hånd, selv hvis det kun er et hår inden for hovedets grænser. 5. At vaske fødderne til og med anklerne, eller at stryge på lædersokkerne khuf, når betingelserne for khuf er opfyldt. 6. At overholde den førnævnte rækkefølge. Afbrydelser af wudu. Wudu afbrydes af alt, der kommer ud af endetarm eller kønsten, undtagen udløsning, mani. Berøring af penis, skedåbning eller endetarm på et menneske med håndfladen. Berøring af huden af en kvinde, man kan gifte sig med, og som har nået en alder, hvor hun normalt er fysisk tiltrækkende. At miste forstand eller at miste bevidsthed. Søvn, undtagen hvis man sover med sin bagdel fast anbragt på underlaget. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.